zabawa kończy się, a ty nie mówisz nic, czy będziesz mógł. Tak bardzo starałem dzisiaj się, by podbić serce twe na zawsze już. Dziś zobaczyłem cię, twe włosy lśniły tak jak łany lnu, a wzrok mój podążał śladem twym i już wiedziałem, że dziś będziesz mą. Też kończy się, ja już opuszczę cię, choć smutno mi. Namiętne swe usta oddaj mi, chcę poczuć słodycz i